ที่อธิบายมาแล้วนั่นวันพระก่อนพูดถึงเรื่องความสุขได้มาจากความทุกข์วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องปัญญาอยู่เหนือความโง่คือความฉลาดอยู่เหนือความโง่หรืออีกในหนึ่งจะพูดว่าปัญญาได้มาจากความโง่ก็แค่ก็ถูกเหมือนกันนี่หัวข้อทั้งหลายพิจารณาไปคิดพิจารณาต่อไปจดจำเรียนย่อไว้ซะก่อน คนเราจะฉลาดมากกว่าไม่ได้สักคนเดียวถึงแม้จะมีแววอยู่ภายในบางคนนั่นต้องมีแววอยู่ภายในคือว่าจะพูดจาภาษีหรือจะทำอะไรหมดทุกอย่างบางคนนั่นมันมีบุญวาสนานิสัยปัจจัยมันมีมาแต่ปางก่อนจะเคยตั้งตัวอบรมไว้จะทำอย่างคนอื่นแล้วจะพูดอย่างคนอื่นก็เหมือนกันพูดเหมือนกันน่ะแต่หากมีแววคนฉลาดมีเปลื้องปากอยู่ภายในใจพูดแต่เรื่องเป็นเหตุให้น่าคิดน่าพิจารณาเหมือนกันอย่างตัวอย่างอย่างเด็กไอ้เนี่ยเด็กสมบัติเนี่ยมันพูดแล้วน่าฟังเข้ามาในน่ารักเหมือนกันแล้วไปซื้อไข่เขาไปบ้านชาวิชาท่านบอกว่าเอาไข่ซื้อไข่หน่อยอย่าเอาไข่หมาให้ได้กันเอาไข่คนให้ได้กันขนาดชาวิชายังไม่รู้ความหมายของมันเดินตามมาถามถึงบ้านนี่หมายความว่าไงท่านบอกว่าอ้าวก็ซื้อมาแล้วก็ไข่เน่ามันใช้ไม่ได้ก็ต้องทิ้งให้หมากินอันนั้นน่ะไข่หมามันเนาะมันตาอธิบายความคิดเข้าใจนี่เป็นตัวอย่างเด็กๆทำไมมันยังพูดได้ถึงขนาดมันยังมีเล่ห์ลงคมในนี่เรียกว่าบุญวาสนาของเขาเสมอกันที่เขาเคยได้สร้างส่วนมันนี้เรียกว่ามีแววคือภายในใจของมันแต่ถึงขนาดนั้นแต่ความโง่มันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่มันที่จะฉลาดทั้งหมดที่ว่าความฉลาดเกิดจากความโง่นั้นไม่ใช่มันฉลาดมาที่บนต้นคนเรามันต้องมีโง่อยู่ในด้านนั้นแต่ถึงจะโง่นั้นมันก็ยังมีแววอยู่ภายในมันเป็นเครื่องปรากฏอยู่คนเรามันจะฉลาดมาที่เบื้องต้นทุกคนไม่มีเกิดขึ้นมาถึงไม่จะสร้างสมบูรณ์บารมีไว้มากมายสักเท่าไหร่ก็ตามเช่นตัวอย่างผู้ที่ได้พบลมบ่มอินทรีย์ไว้แต่พบก่อนชาติก่อนเป็นขนาดถึงพระอริยเจ้าอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นอริยบุคคลเช่นโสดาบันบุคคลที่เป็นต้นที่เป็นอริยบุคคลขั้นต้นขั้นที่สองเช่นอนาคาหรือสกิทาคาเวลาตายไปแล้วนั้นกลับมาเกิดอีกก็ไม่ใช่มรรคนิพพานที่เคยอบรมมาแล้วนั้นจะต่อเนื่องไปทีเดียวก็หาไม่แต่ถ้าเป็นพระพุทธชนอีกเหมือนกันคือเป็นพุทธชนคนหลงเหมือนกันเบื้องต้นต่อมาพอได้อบรมในแนวเก่าซึ่งเคยได้อบรมมาแล้วได้ความรู้เข้าใจเร็วๆและดำเนินติดต่อกันไปได้ง่ายสบายตัวอย่างชักนิทานว่าในเรื่องธรรมบทมีบุรุษคนหนึ่งเกิดในตระกูลคนมีคนรวย คนเด็กหนุ่มคนหนึ่งเพราะเกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละผู้หญิงจะแตะต้องไม่ได้ถึงแม่จะทานนมกับแม่ก็ต้องเอาผ้าคลุมไว้ถูกผู้หญิงไม่ได้เลยร้องไห้ร้องโหยเพราะอะไรเพราะนิสัยเคยได้สร้างบารมีคือเจริญฌานสมาธิสมาบัติจนได้ไปเกิดเป็นพรหมโลกพวกพรหมนั่นไม่มีคู่ครองผัวเมียเพศผู้หญิงไม่มีถึงแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเกิดพรหมโลกแล้วมีความผัวพันกับเรื่องเยื่อใหญ่ในเรื่องความรักความใกล้เด็กนมคนนั่งกำลังกันจะเกิดในพรหมโลกเจริญฌานในมนตโลกนี้พอดับจากขันเลยไปเกิดในพรหมโลกแต่มันก็เป็นของเสื่อมได้เหมือนกันค่ะอยู่นานๆมาหมดอายุในพรหมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเรียกว่าแต่ต้องทุกหญิงไม่ได้ร้องไห้ร้องห่มจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาพ่อแม่ก็อยากจะให้แต่งงานแต่เขาก็ไม่ยอมแต่งเขาเบื่อเขาเกลียดชังผู้หญิงถ้าไม่ยอมแต่งงานเลยนานๆแล้วเข้าพ่อแม่ลบเล่าเกินก็แค่พูดโดยที่ไม่ตั้งใจอยากจะให้เขาพ้นจากความอ่อนหวานของพ่อของแม่แค่พูดหรือว่าเอาทองคำมาหล่อเป็นรูปผู้หญิงสวยสดงดงามผิวพรรณก็สวยรูปร่างก็สวยบอกว่าถ้าฉันเห็นผู้หญิงอย่างนี้ฉันจะแต่งงานด้วยพ่อแม่คนมีคนรวยนี่โอเคใจใหญ่ตัวถามจึงให้ค้นหามาลูกคนนั้นแหละไปตั้งมาเดนที่ต่างๆในเมืองต่างๆคนไปชมตรงไหนมากๆแล้วไปตั้งมาตรงนั้นแล้วเขาก็คอยไปดักดูอยู่ใกล้ๆเลยคนตายไปตายมาเนี่ยเสียแล้วถามว่าคนรูปร่างเช่นนี้มีไหมผู้หญิงเช่นนี้มีไหมเขาบอกว่าไม่มีในเมืองนี้มันมีอาหารไปตั้งคนอื่นต่อไปที่ชุมชนไปอยู่เมืองหนึ่งคนกำลังไอ้ท่าน้ำที่เขาลงไปอาบน้ำนี่จะเป็นเรื่องดูร้อนนี่กับบ้านคนไปคุมกันมากเขาไปตั้งไว้ตรงนั้นมีสาวใช้คนหนึ่งมาไม่เห็นกันปฏิฆาตเลยไอ้กาลกินีคนชั่วเอาความือตีทั้งแรงตบหลังทั้งแรงไอ้ตัวมันไม่เจ็บเนื้อขนไปแล้วมันเป็นเนื้อทองคำรู้สึกมันแข็งเจ็บมือคนที่หามลูกมันได้ไปตั้งไว้นั่นน่ะเขาเห็นก็สำคัญนะเอกคนคงมีเงินอันนี้คนลูกร่างคนนี้ที่เรียกมาถามเพราะว่าคนลูกร่างคนนี้มีไหมในเมืองนี้โอ้มีลูกสาวของนายข้าพเจ้านะมีคนหนึ่งก็แกตบแล้วแกจะบอกปฏิภาณว่าคนชั่วผู้หญิงชั่วอะไรทำนองนั้นอ่ะอาหน้าไม่จะคิดนี่อะไรเนี่ยทำไมจึงลงดื้อด้านลงมายืนในตัวนี้เรียกนะมาถามได้กว่าว่าลูกของนายเขามีคนผู้หญิงสาวคนนี้นี่ดีใจก็เลยเข้าไปติดต่อขอทาบทามเล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ฟังนายของข้าพเจ้านั้นมีลูกชายคนหนึ่งไม่ยอมแต่งงานเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีผู้หญิงลูกหลานลักษณะแบบนี้ผิวพรรณแบบนี้แล้วเขาจะยอมแต่งงานด้วยข้าพเจ้าจึงได้เอาลูกนี้มาเล่าเหตุการณ์ฟังทุกอย่างในผลที่สุดบิดาบรรดาไม่ยอมตกลงจะแต่งงานอันนี้ดีใจก็เลยกลับไปไปบอกอาทิตย์บุรุษเรียกว่าอาทิตย์บุรุษคือผู้ชายคนนั้นคือไม่ยินดีกับผู้หญิงอะไรนี่ไม่ชื่อนะไปนั่นได้ยินข่าวอ่ะมีผู้หญิงรูปร่างเช่นนั้นมีจริงขึ้นมาก็เกิดความรักใคร่พอใจว่าจะได้เห็นผู้หญิงเช่นนั้น เกิดความรักใคร่พอใจแล้วก็จะได้ทรงเชยผู้หญิงเช่นนั้นเอาเป็นผู้ครองแล้วเอาเป็นแฟนของตนเรียกดีใจเรื่องต้นที่ว่าเกลียดเบื่อผู้หญิงก็เลยหายไปพอดีเขาก็แต่งเรื่องธนาการมาจะไปรับผู้หญิงไปแต่งงานเรียกว่าอาวาสะวิธีแต่งงานสมัยข้างพุทธกาลมีสองอย่างในเมืองแขกก่อนนี้ก็ยังมีอยู่วิวาหานั่นคือผู้ชายไปแต่งงานที่บ้านผู้หญิงอาวาหานั่นผู้หญิงมาแต่งงานในบ้านผู้ชายนี่เขาจะมาแต่งบ้านผู้ชายเรียกว่าอาวาแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาเคยได้รับความสุขความสบายไม่เคยถูกแต่ถูกผลถูกต้องอากาศที่มันอยากหายอยู่ในบนปราสาทที่สุขสบายเพราะแห่มากลางทางก็เลยมาเป็นลมปากครับมันกลายกลางทางเขากลับมาว่ารายงานบอกบุรุษคนนั้นบอกชายหนุ่มคนนั้นเนื้อเสียอกเสียใจเป็นนายอยู่จริงแง่ผลที่ตัวเองพุทธพุทธเจ้าของเราเห็นในวันนี้ใส่วาสนาก็ไปเทศให้ฟังเป็นเรื่องนิจังทุกของไม่เที่ยงมีสภาพแปรปรวนไปครับสติได้ปัญญาจึงได้สำเร็จมรรคผลต่อไปเรียกว่ามรรคผลเก่านั้นมันเสื่อมไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านพระองค์มาเทศนาในแนวเก่าซึ่งเขาเคยปฏิบัติมาคือเคยพิจารณานิจังทุกขังอนัตตามาประสบความจริงเขาก็เลยดำเนินตามแบบเก่าได้มากกว่าตามเดิมขึ้นอันนี้พูดตัวอย่างโดยหมายความมาให้เข้าใจเรื่องราวคนเรานั่นน่ะมันมีเสื่อมเราสร้างบารมีในชาตินี้ก็ตามถ้าหากเราทำยังมาเต็มที่บารมีของเรายังมาเต็มที่หากเราตายซะก่อนก็เกิดในชาติไปเกิดเสวยความสุขอยู่ในชาติในภูมิใดก็ตามเมื่อหมดอายุขัยในชาตินั้นภูมินั้นแล้วไม่ถึงที่สุดของของทุกข์ได้เป็นโสดาปัตติทาคานาคาเนี่ยยังไม่ได้ถึงพระอรหันต์แต่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์นี่อีกเรียกว่าเป็นคนโง่อีกซะก่อนยังไม่ได้ฉลาดหากว่ามีผู้ใดมาแนะนำจักเตือนถึงแม้จะไม่ใช่พุทธเจ้าก็ตามแสดงในแนวนั้นแหละที่เคยปฏิบัติอบรมผู้คนมานั่นแหละก็จะได้ความเข้าใจเร็วขึ้นอุบายปัญญาที่เคยแท่งพิจารณาก็เคยดำเนินมาแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นก็ยังปรากฏชัดเร็วขึ้นมาอีกและบรรลุผลง่ายอันที่ท่านเราเรียกว่าสร้างสมอารมณ์นิสัยบุญบารมีไว้คืออย่างนี้เองไม่ได้หายสูญไปไหนตายแล้วกลับมาเกิดอีกบุญบารมีนั้นก็ค่อยมาตักเตือนให้เรายินดีพอใจในเรื่องความดีที่เคยสร้างสมอารมณ์มานั้นจนกระทั่งดำเนินเขาหลีกเขาลอยตามเดิมเรียกว่าต่อนิสัยว่านิสัยปัญญาบารมีต่อที่พูดในที่นี้หมายความให้เข้าใจถึงเรื่องว่านิสัยนั้นน่ะไม่เสื่อมสูญไปไหนถึงเสื่อมสูญแล้วก็กลับมาได้เร็วหรืออีกในหนึ่งที่พูดถึงเรื่องเบื้องต้นที่ว่าคนเรามันต้องโง่เกิดมาต้องโง่ซะก่อนไม่ใช่ฉลาดทีเดียวถึงจะสร้างว่าเรามีวัตถุก่อนเก่าเป็นต้นฉลาดเรื่องกว่าสักเท่าไรก็ตามเถอะแล้วเกิดอีหลังต้องโง่ซะก่อนให้เข้าใจตอนนั้นท่านนี้จะพูดถึงเรื่องความฉลาดเกิดจากความโง่ต่อไปความฉลาดมันแฝงอยู่กับความโง่ถ้าพูดตรงๆเลยทีเดียวก่อนเรียกว่าถ้าไม่หลงแต่ก่อนเราก็จะไม่รู้จักความหลงถ้าไม่โง่เราก็ไม่จักความโง่เห็นโทษของความโง่เมื่อไหร่เราก็จะได้ค้นคว้าสร้างความฉลาดเช่นเราไม่รู้จักหนังสืออ่านหนังสือไม่ได้ แล้วก็จะรีบเร่งเรียนหนังสือมันได้ความรู้ฉลาดอ่านหนังสือได้อย่างนี้ต่อไปนี่ว่าโง่ไอ้ฉลาดเกิดจากโง่ถ้าหากก็ดีขึ้นไปกว่านั้นอีกแล้วเกิดขึ้นมาเป็นคนรุ่มหลงโมเมาประมาทเห็นบางคนเคยรักชอบโกงขโมยไอ้ขาดทรัพย์ชีวิตโดยประการต่างๆคนโมเมาในเรื่องการเล่นการพนันในดื่มสุรายาเมาไอ้เจ้าชู้นี่เป็นต้นแล้วเห็นว่าเราเป็นคนโง่เราได้มอมอมันนักหนาแล้วไม่มีดีอะไรเลยนี่จะทำความเลวไหลเลิศเทิดเราไม่เห็นโทษในงานนี้เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นการเห็นโทษเรียกปัญญาเกิดขึ้นแล้วเกิดจากความโง่คือเราเห็นโทษของความโง่แล้วเราจึงพยายามละความโง่คือเราจะไม่ทำละความชั่วที่เลยเคยเลื่อยเถื่อเหลียวไหลเหมือนไม่ทำละอันนี้เรียกว่าความฉลาดเกิดขึ้นจากความโง่ถึงว่าความฉลาดจะเบื้องต้นไม่มีคนเราไม่มีมาต้องมาโง่ซะก่อนเห็นความโง่ในเรื่องของไม่ดีนะฉลาดเกิดขึ้นมาแล้วถ้าหาว่าคนใดเห็นความโง่ของตนเป็นของไม่ดีถ้ายามละความโง่นะจ๊ะตั้งอยู่ในความแค่หลาดความผิดคุณงามความดีต่อไปเรื่อยจนตลอดรอดฝั่งเรียกบอกเห็นบารมีคือสร้างคุณงามความดีทิศเรื่องไปจนกระทั่งวันตายบางคนอาจสามารถที่จะทำดีจนกระทั่งสำเร็จมรรคผลนิพพานได้อย่างเช่นพระอังคุลิมาลในเรื่องนิทานท่านเป็นมหาโจรนะครับเขาชื่ออังคุลิมาลฆ่าคนตั้งพันกว่าท่านเห็นโทษท่านละเด็ดขาดจนกระทั่งสำเร็จเป็นภาระให้ไม่ทอดถอยเห็นโทษแต่ต่อละเอาจริงๆจังอันนี้ยังว่าความฉลาดเกิดขึ้นจากความโง่แต่คนเราโดยส่วนมากยังจะได้ความโง่ฉลาดรู้จักอยู่ฉลาดเกิดขึ้นมาเหมือนกันรู้จักว่าเราโง่เราทำชั่วรู้จักเรื่องธุรกิจตั้งอธิบายมาแล้วแต่ยังเสียดายอยู่ยังกลับคืนไปทำความโง่ตามเดิมอยู่ตรงนี้เยอะอันนี้จริงว่ามารเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจกายใจของคนเราเรียกว่ามารมารมาผูกถ้าว่ามารในที่นี้นั่นอย่าไปพูดถึงเรื่องมารเป็นตนในตัวเลยคือความชั่วเราเองเป็นมารคอยผูกมัดจิตใจของเราให้กลับคืนไปหาคนชั่วอีกดังที่มีถมๆไปอยู่ทุกวันนี้เนี่ยบางคนเห็นการดื่มสุรายาเมาเป็นของไม่ดีก็เข้าพรรษาก็ตั้งใจอธิษฐานเลยทีเดียวแต่เราพรรษาจะไม่ดื่มละเรียนได้จริงๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเขาออกพรรษาเท่านั้นทิ้งเลยรับไปดื่มตามเดิมไปนักดื่มเหมือนเก่าอันนั้นเรียกว่ามารมันกลับมัดเอาอีกการพรรษานั้นพ้นจากเงื้อมือของมารแต่ออกพรรษาแล้วกลับไปให้มารผูกมาอีกไม่ใช่เป็นตัวตนมาจากอื่นไกลมารที่ใจของเรานั่นเองใจของเราให้กลับความชั่วมาผูกมัดตัวของเราลงไปจมอยู่กับความชั่วอีกให้เข้าใจอย่างนี้ครับมาและก็ความจริงก็เป็นงั้นด้วยมารคือสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เราทำความดีได้เรียกว่ามารนี่เป็นตัวอย่างมันมีตัวไม่แจ้งไหนอันมารนั่นน่ะมันเรามันมาผูกมัดเราให้ทำความชั่วตามเดิมมันมีตัวไม่แจ้งไหนไม่เห็นมีหรอกแค่ผูกตัวเราเองให้ไปรับผลชั่วทางวัตถุอีกต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าความดีเกิดจากความชั่วหรือว่าปัญญาเกิดจากความโง่ หรืออีกแง่หนึ่งที่เรียกว่าปัญญาอยู่เหนือความโง่ความฉลาดอยู่เหนือความโง่คือมีความฉลาดพลิกไหวในตัวแล้วก็อยู่เหนือความโง่ได้เมื่อฉลาดอยู่เหนือความโง่แล้วที่หลังไม่กลับเป็นคนโง่อยู่ใกล้คนโง่อยู่ใกล้คนฉลาดที่อธิบายฟังมาตะกี้นี่ที่เรียกว่ามารมันกลับผูกมัดเอาอยู่คือคนโง่อยู่ใกล้คนฉลาดอันนี้ว่าถึงเรื่องความในปัญญาความดีปัญญาความฉลาดอยู่เหนือคนโง่พอโง่อยู่ใต้ความฉลาดมันกลับไปกลับมาแค่เข้าใจง่ายๆคราวนี้มาพูดถึงเรื่องปัญญาเกิดจากความฉลาดเราว่าเพ่งพิจารณาถึงเรื่องใจของเรามาดูใจของเราเห็นใจของเรามันลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเฮฮาในอารมณ์ดังกล่าวมันเทียบทางจิตของเราให้เดือดร้อนวุ่นวายกระตักกระต่ายไม่อยู่เป็นสุขผู้ที่มาตั้งใจพิจารณากรรมฐานต้องรวมจิตใจของตนได้ถ้ารวมไม่ได้ก็เพราะใจมันวุ่นเพราะใจมันยุบเพราะใจมันรุ่มหลงโมเมาเพราะใจมันสงสัยรวมใจต้องรวมใจไม่ได้ถ้ามามองดูเห็นชัดด้วยตนเองทีเดียวน้อยใจนี่มันตายสงสัยมันไม่สงบมันไม่นิ่งต้องคุมกันอยู่นั่นไปจนต่อสู้กันอยู่นั่นคล้ายกันก็ว่าสงครามภายในต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาถ้าหากว่าปัญญาเกิดขึ้นได้ขนาดนี้เห็นชัดแล้วขนาดนี้คือไม่ยอมให้มันส่งไม่ยอมให้มันวุ่นวายไม่ยอมเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปตามอารมณ์นั้นถ้าเห็นโทษชัดแล้วเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจิตมันก็สงบเห็นโทษชัดเห็นแล้วมันก็สงบมันปล่อยวางโดยไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากความโง่แต่บางคนก็คงมันข้ามอีกอ่ะไอ้ที่อย่างว่าจะไม่เริ่มต้นอีกมันมาเริ่มต้นอีกอ่ะยังเสียดายจะสงบเยือกเย็นอยู่เฉยๆได้อยู่ไม่ได้มันรำคาญทางเดินคือสายเดินสายเก่าที่มันเคยเดินมาถ้าได้คิดได้นึกถ้าได้วุ่นวี่วุ่นวายสงสัยโน่นโน่นนี่นั่นน่ะเพลินเมาไปเข้าใจเป็นของดีเข้าใจเป็นของสุขคิดไปสงบนิ่งอยู่เฉยไม่ทราบว่ามีประโยชน์อะไรถือว่าเป็นคนโง่เง่าเก่าสูงเนี่ยดูไม่ได้แต่จะต้องส่งไปตามอารมณ์เดิมอันนี้เรียกว่ามารมันดึงไปอีกแล้วหรืออีกนั่นหนึ่งจะเรียกว่าความโง่อยู่เหนือความฉลาดไปอีกแล้วนี่มันกลับกันดังอธิบายในเบื้องต้นเรื่องเหล่านี้เป็นของน่าเห็นใจถ้าอะไรคนเราเกิดขึ้นมามันต้องเป็นคนโง่ดังอธิบายมาในคิดเริ่มต้นนั้นเห็นคนโง่เป็นของดีคือคนเราไม่ยอมเป็นคนคนสักคนเดียวใครมีอะไรก็เอาเข้าใจว่านั้นเป็นของดีหมดคนเราเกิดมาทั้งที่ตนโง่อยู่นั่นแหละแต่เข้าใจคนเป็นคนฉลาดจึงไม่สามารถที่จะกลับเป็นคนฉลาดได้ขึ้นมาจากทีตลอดวันตายก็ฉลาดไม่ได้ ถ้าเห็นว่าตนเป็นคนโง่พยายามจะละตัวโง่ก็กลับไปกระจายเป็นคนดีขึ้นมาได้ถ้าจิตแจ้งเราไม่เห็นตนเห็นตัวไม่เห็นจิตแจ้งเราจะเลยต้องสายวุ่นวายตลอดกาลเวลาหรือเห็นความสงสัยเพลิดเพลินมัวเมาตามอารมณ์ลุกหลงไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นของดีอยู่ตราบใดแล้วคนนั้นจะภาวนาถึงเข้าทำความสงบไม่ได้นั้นเด็ดขาดจึงไม่มีเวลาที่จะทำความฉลาดได้ด้วยเหตุนี้ที่ว่าเป็นการยากหากว่าบางเกิดความสงบขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวจึงเป็นการอยากเดียวสาวได้แต่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้นัตถีสันติปรังทุกขังความสุขเสมอและความสงบไม่มีก็ไม่รู้เรื่องเห็นความสงบนั้นเป็นสารเป็นของโง่ไปแค่และอยู่ไม่ได้ด้วยไม่มีเครื่องอยู่พอไปเห็นในใหม่ของนั้นยังไม่เคยประสบพบเห็นคือเห็นได้ความยุ่งความวุ่นวายเป็นของสบายตรงเพลิดเพลินเมาเป็นของดีความสงบไม่เห็นไม่เคยเห็นไม่เห็นแล้วก็เลยไม่รู้เรื่องว่าเป็นของดีเรื่องอันนี้จึงเป็นที่น่าเห็นใจที่สุดแต่สำหรับผู้ที่รู้จักของดีแล้วนี่ไม่ต้องสงสัยที่ว่าความสุขเสมอด้วยความสงบนี้ไม่ต้องสงสัยจะวิ่งเข้าไปหาความสงบอยู่ตลอดกาลเวลาเพื่อสอบเหตุการณ์แล้วไปเห็นเรื่องที่กุ่นวายอะไรต่างๆของภายนอกเราจิตมันจะต้องย้อนกลับขึ้นมาหาความสงบหาความสุขตลอดเวลาหาที่พึ่งตลอดเวลาถึงแล้วพอมาเปรียบให้พระกันเองเข้าฟังว่าดูสิสัตว์ที่อยู่ในลานวัดของตัวแย่น่ะมันกลัวสุนัขกลัวคนเพราะเห็นคนไปแล้วมันเห็นสุนัขมันก็วิ่งเข้ารูเลยสบายที่พึ่งของมันมีไปที่อื่นมันก็ไม่ปลอดภัยมันก็เข้าไปในรูของมันเห็นอะไรมันต้องวิ่งเข้าไปในรูทั้งนั้นแม้แต่ฟ้าฝนตกลงมามันก็วิ่งเข้าไปในรูก็อยู่อาศัยรูข้อที่นำมาได้รับความสุขความสงบเรื่องปลอดภัยผู้ที่เห็นใจของตนสงบเป็นของเย็นใจของตนสงบเป็นของสุขเป็นความสุขแม้จะประสบเหตุการณ์อะไรมุดแต่ช่างมันจะจะต้องเข้าไปหาความสงบอยู่ตลอดเห็นความยุ่งวุ่นวายทั้งหลายนะเป็นการเดือดร้อนสินทุกข์อันนี้เรียกว่าพูดแต่เฉพาะเรื่องความสงบเฉยๆปัญญาขั้นนี้เรียกว่าเห็นความสุขสงบเห็นของดีเลิศเรียกว่าปัญญาเกิดจากความโง่ได้เหมือนกันอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาขั้นละเอียดลงไปอีกความสุขสงบก็ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นจากทุกข์หรือพ้นจากความโง่ทีเดียวก็หาไม่มันจะต้องโง่อย่างละเอียดเข้าไปอีกเหมือนกันอันความสงบกว่านั้นอ่ะมันยังไม่พ้นจากความโง่เหมือนกันถ้าจะพูดออกมาเปรียบมันก็แย่ที่ว่าแล้วเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในรูไปอาศัยรูมันจะเข้าใจว่าปลอดภัยแหละแต่หาได้ปลอดภัยแท้จริงไหมถ้าเขาตามไปขุดมันก็มีทางไปมันแต่เดี๋ยวเขาก็ลากคอมันออกมาถ้าขุดตามไปผู้ที่เข้าไปถึงความสงบก็เช่นนั้นเหมือนกันความสงบคือไม่มีปัญญาถ้าไปถึงที่นั้นแล้วแต่ได้รับความสุขความสงบก็จะดีใจความสุขความสงบกว่านั้นเย็นใจว่าตนสบายแล้วก็เลยไม่คิดนึกพิจารณาอะไรมากมาย หรือไปจิตสุขสงบเสียแต่ความไปจิตสุขสงบนั้นกลับกลายเป็นคนโง่ขึ้นมาอีกพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้แท่งพิจารณาปัญญาคือค้นคว้าหาเหตุหาผลทุกสิ่งทุกประการเบื้องต้นทำกลางที่สุดหรือตลอดทั้งความสุขที่ยังมีอยู่ในที่นั้นเรื่องของสุขแท้จริงแล้วหรือยังคนโง่ทั้งหลายนั้นมีหลักอันละเอียดที่ท่านแสดงไว้น่ะหลักของคนโง่น่ะคือความยึดความถือถ้าไปยึดไปถือสิ่งใดเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาแล้วจริงนั่นน่ะเรียกว่ายังไม่พ้นจากความโง่คนที่เข้าไปอยู่ในความสุขนั้นก็หาว่าสุขเป็นของเราพอสงบนั้นก็ว่าสุขสงบเป็นของเราก็เรียกว่ายังไม่พ้นจากความโง่อยู่นั่นเองท่านจะให้เพ่งพิจารณาอีกว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาความสุขสงบในการหาได้เที่ยงมันถาวรไม่แต่ต้องแปรสภาพและแปรส่วนเหมือนกันจะได้ถือร่างเราเป็นของตนของตัวไม่ได้เป็นของจริงของจังไม่ได้ถือเป็นสักแต่ว่าเป็นที่พักอาศัยจบตั้งเกิดข่าวถ้าเดี๋ยวมาเปรียบให้เข้าใจกันอีกว่าคนเรานอนแล้วเข้าใจเราความสุขว่าได้รับความสุขสุขจริงขั้นนี้คือพักผ่อนต่างงานไม่ต้องทำสุขจิตแต่นอนนั่นแหละอันตรายรอบด้านเหมือนกันเนี่ยหากเวลานอนนั่นแหละมีคนมาขโมยของก็ไม่รู้สึกมันกระชิบหายพอเวลานอนไฟไหม้กระชิบหายพอเวลาหลับว่าเขาโจรขโมยเขาจะมาฆ่าเขาก็เอาเวลาเราหลับนั่นแหละตายในขณะนั้นตายง่ายที่สุดเราจะเรียกว่าพ้นจากภัยอันตรายไม่ได้เห็นนั้นการหลับการนอนนั้นไม่ใช่เป็นของดีขั้นต้นเราเข้าใจว่าเป็นของดีถูกคือพักผ่อนกลางงานไม่ต้องอะไรมากมายเวลานั้นพักผ่อนแต่อันตรายตรงนั้นร้ายแรงกว่าที่เราไม่นอนอีกครับชั้นใดผู้ที่หัดกรรมฐานภาวนาทำสมาธิถ้าไปยินดีกับความสุขสงบก็พ้นจากพวกอุปาทานทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทั้งสอนให้พิจารณาเป็นเรื่องความยึดความถือของอุปทานถือมั่นเข้าใจตามเป็นจริงแล้วอย่าไปถือว่าเป็นของเราของเขาอย่าไปถือว่าเป็นตนเป็นตัวถือเป็นของจริงของจังเห็นแล้วเดี๋ยวเป็นเครื่องพักผ่อนมันกระหลักนอนเป็นข้างเป็นข่าวเท่านั้นแล้วก็แล้วกันจึงจะพ้นจากความโง่เนี่ยท่านที่อธิบายทั้งเรื่องความโง่ฉลาดเกิดจากความโง่ได้มาจากความโง่อันนี้อันความฉลาดนั่นน่ะไอ้ความโง่นั่นน่ะถ้าหากว่ายังไม่หมดเสียตราบใดมันอาจจะกลับคืนมาเหนือความฉลาดอีกก็ได้หรือมันอาจจะเสื่อมเกี่ยวกับภูมิของตนที่ตนฉลาดนั้นก็ได้การอธิบายนั้นฉะนั้นน่ะขอให้จับต้นตอแล้วบทเบื้องต้นไว้ให้ดีที่อธิบายในวันนี้ว่าถึงเรื่องความฉลาดเกิดจากความโง่มันก็จะอธิบายยกขึ้นมาเป็นข้อความสำหรับที่จะจดจำไว้ไปคิดพิจารณาต่อไปแต่มีเนื้อความอธิบดังอธิบายบรรยายมาแล้วมากมายนะเพราะฉะนั้นทุกๆคนจงพากันอาศัยประมาทและทำทุกความไม่ประมาทและนำเอาธรรมะธรรมะสอนของพระเจ้าที่อธิบายมานี่แหละไปพิจารณาต่อไปก็จะเป็นทางให้เกิดปัญญาฉลาดเฉียบแหลมได้ความสุขความเจริญตามต้องควรแก่ภูมิปัญญาของตนโดยในอธิบายมาด้วยเหตุการณ์